In 1984, director James Cameron thrilled audiences with his vision of the future, the Terminator. In 1986, he created the science fiction masterpiece, Aliens. This summer, he will take you into a world no man has ever seen before. Välkomna alla till avsnitt 140 av filmpodcasten Tittar de snackar. Det här är Emil som pratar, men det här avsnittet är lite mer Gustav-centrerat, för han fyller år den här veckan och har fått välja film att prata om. Vilken film är det du vill prata om, Gustav? Jag har valt The Abyss, James Camerons film från 1989, Avgrunden på svenska, som betyder jättemycket för mig när den kom. Och vi brukar prata om, du nämner ju hela tiden Terminator 2 och vad den betydde, men Avgrunden var, liksom, har alltid varit min lilla darling där, och blev ingen snackis ens då. Alltså så här, inte på samma sätt som alla typ hans andra filmer alltid blir. Men jag blev förälskad i den, och därför skulle det bli jättekul. Det är en jättefin present att få höra, för du har väl gjort en temperaturlista på det? Ja, precis, jag har gjort en temperaturlista. Från 1 till 10, från det sämsta med Avgrunden till det 10 det bästa. Precis, och på något sätt som alltid så vet jag om nästan att du kommer tycka att den är skitdålig, temperaturlistan. Men det... Fast jag brukar väl inte tycka, det är du som brukar... Men det startar lite... Du har ju lite dålig självkänsla med temperaturlistan, jag har ju inte det. Jag har ju kassat temperaturlistor ibland, men jag bryr mig inte. Ja, men det startade när jag gjorde min första, tror jag, till filmen True Romance. Och du tyckte den var skitdålig, den temperaturlistan. Så det satt sig på något sätt. Ja, men det är, för ibland kan det vara så här. Ja, nu kommer det egentligen samma grej på punkt 1-5 och det är ljudet. Då är det dåligt. Jo, men så när jag minns också i början när vi pratade, så var du väldigt noga med att påpeka att Emil, nu upprepar du dig. Men det är så jag fungerar. Jag pratar liksom i cirklar. Det tänker inte jag på längre. Vi har ju också nytt ljud nu, kanske ni hör. Eller några hör. Vi testar nytt ljud. Vi går inte ännu in på vilken ljudkälla det är, men vi testar. Så att de här som alltid brukar vara kritiska till vårt ljud får gärna kommentera hur det låter annorlunda på vår Facebook-sida. Men alltså, jag tror att de flesta vaggas in i våran ljudkvalitet. Jag har inte hört några klagomål i alla fall från komma till mig, men... Det kanske är för att de som klagade på ljudet slutade lyssna. Jag vet en kompis som lyssnade på Liverpool podcast som har mycket sämre ljud. Jag lyssnade lite, men det spelar ingen roll för honom, för att det är ju det som är grejen med podcast, att om man lyssnar på så här podcast som är specifikt efter ens intresse, så gör det ju ingenting. Det kanske är om man lyssnar på de här medieprofilerna, Fredrik, ja, och Filip. Alltså, smärttröskeln är väl avsevärt högre. Men ska vi ha sett, vi drar igång, eller vill du sätta filmen än mer till våra lyssnare? Nej, jag kan bara säga att jag minns hur jag satt och jag såg den på video när den kom. Den hade ju premiär i september 89, så att jag såg ju den. Jag minns att det var sommarvarmt i mitt pojkrum. Och så sitter jag och läser, pappa klippte ut recensionerna och gemade ihop med bioannonsen. Svart, du vet, man fick tryck svarta när man satt och läste dem där. Och det jag minns så tydligt är att jag blev kär i den och återgick då till pappas recensionsklump. Och blev förvånad över att den fick bara 3+ i Aftonbladet. Av typ Jan-Olof Andersson, som har recenserat, han är ju vampyr, han är ju säkert recenserat så här på 1800-talet också. Men den fick 4 getingar. Men jag minns att jag tyckte det var lite konstigt att The Abyss fick bara 3+, och Dödlig Vapen 2 fick 4+. Så det är min kontext. Upplevde du den, du upplevde den säkert först som vuxen? Jag gissar att du såg den som en av de sista Cameron-filmerna som fanns efter att du hade upptäckt Terminator 2. Alltså jag tror jag... Alltså när jag såg Avgrunden, eller The Abyss, jag kan ha sett den någon gång kanske mitten, slutet av mellanstadiet kanske någon gång. Ja, och då hade jag nog sett alla de tidigare, men de tidigare menar då Terminator och Aliens. Det är hans tredje film, om man räknar bort den här Piraya 2-filmen han hoppade in i också. Men så att, ja, jag såg den säkert innan Titanic och så. Men det var den sista liksom av de filmerna kanske som jag såg. Och den som jag kanske valt att inte riktigt se om i livet. Ska jag berätta? Förrän nu då? Nej, jag har sett den tror jag 2 gånger innan den här gången. Så det blev tredje gången jag såg den. Och jag har gjort den. Och ja, vi får se helt enkelt hur det går. Men jag har gjort en temperaturlista då, så jag kan sätta igång med på 10 punkter. Och vi ska väl säga innan att det har jag nämnt på podcasten tidigare. Hur frustrerad jag blir. Alltså jag ser inte om Blade Runner trots att jag vill. För jag har ingen aning vilken av de olika 7 versionerna som är det äkta, förstår du? För man kan inte ens lita på att det som heter Director's Cut är regissörens stora vision. Det känns som så mycket. Ja, Blade Runner hade väl, nu har det väl ännu fler versioner när den kom på DVD och Blu-ray här, och det plötsligt kom ännu en version och sådär, men med den fanns det väl en vanlig bioversion, sen någon special edition version och en workprint som rörde sig runt. Nej, men det har kommit, för till och med på VHS-tiden så kom det så här. Innan Director's Cut så kom det något som hette Dada Cut. Och sen kom ett Dada Cut. Alltså det har varit brutalt mycket omklippningar av den filmen. Och även sådär, du vet, ska man se versionen med voiceover eller utan? Och jag vill bara se den jag såg, som jag upplevde när jag såg den första gången. Men vet ju inte vilken det är. Förstår du hur störigt det är? Jo, men vi pratade om det här i Terminator avsnittet, Terminator 2. Jag tror vi pratade om det när vi pratade om Donnie Darko, men jag har ju knappast någonsin tyckt att en Director's Cut eller en Special Edition-klippning tillfört så mycket. Inte fallet med Donnie Darko, där tycker jag bioversionen är mycket bättre. I Terminator 2 tycker jag den är mycket bättre. Aliens tycker jag den är bättre. Och här tror jag aldrig jag har sett Special Edition-klippningen. Jag måste säga Aliens, för den köpte ju en kamratstödjare som heter Ullis till mig på VOS, den Director's Cut-en i London. Mm. Och jag minns när jag såg den, så jag gillade den Director's Cut-en, för då fattade man där, alltså fick man lite mer hur lång tid som hade gått. Ja, man får någon scen där med hennes dotter eller vad det är. Ja, ja, som jag gillade. Och sen gillade jag Leon. Leon, alltså filmen med yrkesmördaren spelad av Sean Reno och Natalie Portmans genombrott. Jag har bara sett den en gång. Och det, så här, den dök upp, den långa versionen. Men den är så här ännu mörkare, förstår du? Alltså den blir nästan så här pedofilaktig, deras kärlekshistoria, utan att det händer något. Men hon blir lite mer så här sexuell. Alltså den är lite mer obekväm och utvecklar deras relation. Kan man säga att den är lite mer fransk, kanske? Ja, kanske. Kanske lite mer. Nej, Luc Besson som har gjort den blev väl ihop med Mila Jovovich när hon var väldigt ung. Så att, så här, ja, men lite så här gubbsjuk. Men ändå på ett intressant sätt, måste jag säga. För den filmen är ju, alltså det bygger ju på det, den här relationen. Med den här flickan som liksom söker en fadersgestalt, men även liksom börja bli en ung kvinna. Ja. Så här. Jag har aldrig sett den Director's Cut, så jag kan inte säga någonting. Jag minns att jag gillade Dansa med vargar, gillade den förlängda versionen. Men det bör ju sägas att James Camerons förlängda versioner är inga Director's Cut. Han hade ju Final Cut på sin på The Abyss och även alla hans filmer tror jag efter det. Så att han har ju själv poängterat det, att det han gör är bara så special edition ihopklippningar. Och det han sa som är intressant i den här Q&A när de intervjuade James Cameron om Terminator-filmerna, så pratar han ju mycket om att han väljer att skriva mer än man behöver och filma mer än man behöver för att ta med sig i klipprummet. Så att han har nästan med sig den innan, att vi kommer klippa bort scener för att få den färdiga filmen. För det märks ju, jag blir glad när du säger det, för att originalslutet på The Abyss är ju mycket bättre. Alltså så här, det tillagda slutet som många ser idag när de recenserar så här Blu-ray versioner och sånt där. För den är så här övertydlig, vilket James Cameron märkte och bara nu börjar du. Ja, de hann ju även inte få klart det med specialeffekterna, vet jag. Men du börjar säkert komma in på din temperaturlista. Ja, kör igång. Okej, så vi kör igång med temperaturlistan nu om Gustavs födelsedagsfilm år 2015. Och min punkt nummer 1 är faktiskt James Cameron. Det sämsta. Det sämsta alltså. Punkt nummer ett är alltså kallt så in i helvete. Min punkt här är James Camerons jävla pretensioner. Och hans... att det liksom är hans Day the Earth Stood Still-film. Och det är inte alla hans filmer det på sätt och vis. Ja, men här tycker jag det blir... Och då pratar vi faktiskt om Special Edition-utgåvan. Så jag tycker att den här punkten kan centrera kring det. Så att egentligen är det vi har pratat nu är den här punkten. Men det jag vill komma till är just det slutet. För det kollade jag upp på YouTube och såg. Nu efter det här när man får se de här tsunamisarna komma och mot... ja, det är mot San Francisco. Det är mot man, ja, man förstår ju mycket... Alltså så här, när man ser originalversionen... Så är det som att det finns aliens i vatten som är fredliga. Men de är fortfarande mystiska när filmen slutar. Mm. Och man förstår att det är Ed Harris och hans frånskilda frus. Eller de ska, ja, Mary Elizabeth Mason och Tony. Det är deras kärlek till varandra som får dem att inse att det finns hopp om jorden. Men allt är väldigt diffust och otydligt. Det är ungefär som att i originalversionen så får han får hjälp för att han visar kärlek. Och sen är det inte så mycket mer. Men i det James Cameron skrev först och som finns då i den här special edition-grejen. Då är det liksom att de har tsunamis som stannar i luften. Ja, det är som att utomjordingen är här för att på något sätt straffa oss lite. Likt då, the Earth Stood Still. Ja, där... och så blir det så här att, men tack vare att Ed Harris älskar sin fru så skiter de i att förstöra världen. Det blir ju så här töntigt, liksom. Jo, men hela också det när också... när Ed Harris är där nere hos utomjordingen i slutet och får se massa nyhetsklipp och sånt där, och så väljer utomjordingen att visa honom massa atomexplosion och sånt. Det blir så här övertydligt och pretentiöst. Och jag är glad att jag inte är med i den version som är upp på bio och den som vi egentligen pratar om. Ja, men på något sätt så är ändå det som filmen handlar om för James Cameron på ett sätt när han skrev den. Och det visar ju ändå att det ändå hör hemma på punkt nummer ett, att han ändå är pretentiös på ett barnsligt sätt. Mm. För när jag såg filmen första gången så minns jag att en viss, alltså slutet var tråkigast. För den är så mystisk där nere i havsdjupet. Men när Ed Harris liksom blir så här räddad och så händer inget mer av det. Och så upp till ytan, det var tråkigast. Alltså så här, men det var så kort del av filmen så det gjorde ingenting. Men jag blir inte provocerad av att du har slutet oberoende version på punkt nummer ett. Nej, okej. Men vi går upp till punkt nummer två då och släpper lite special edition-utgåvan. Och här har jag satt en punkt, nu jag tror inte vi kommer hålla med varandra. Och det känns jobbigt eftersom det här är din födelsedagsfilm. Men här har jag satt någonting som du säkert skulle sätta väldigt, väldigt högt upp liksom. Jag kan säga vart jag hade satt den, ja. Ja. Här sätter jag så här, Ed Harris hjärt- och lungräddning och hela den sekvensen. För att jag... Det känns... Just hjärt- och lungräddningssekvensen. Nej, jag kan även ta med det när han och hans fru är fast och hon måste begå självmord för att de på något sätt ska lyckas rädda sig. Allt det känns så som att James Cameron satt på sitt rum och skrev det här. Och kände sig så nöjd med att han bara... Det här, han tyckte det var så bra. Han blev nästan lite upphetsad, tror jag. Att bara, han måste se sin älskade ta livet av sig. Det är starkt. Och sen så kommer den här scenen då när han ska rädda henne igen. Och först satt jag och tänkte att hon kommer inte vakna upp nu. Hon kommer dö. Och det tyckte jag på ett sätt blev löjligt ändå. Att han vägrade sluta. Det känns bara som fast deras scen. Plan var ju att de skulle återuppliva henne. Det är ju jag ska erkänna, jag blir lite provocerad eftersom, vet du varför? Nej. För att du så ofta hyllar till exempel det sentimentala slutet på Terminator 2. Ja, det är fint. Du vet. Men med handen och sådär. Så att det känns jo, men jag, lite okay, det är med handen, som att du men jag... när du såg filmen hade satt den här punkten bättre upp, men att du när du såg filmen nu så tänkte du det här älskar Gustav, och då började du hata det lite. Nej, men låt mig ringa in det jag inte gillar då, för att jag har inte sett en robot åka ner i lava och hålla tummen upp till en ung pojke innan. Men att någon först att Ed Harris då förgäves försöker rädda henne fastän man ska inse att hon har dött, då blir jag så här: det känns som att jag sett det förut på ett sätt att jag inte kan ta fast till det. Fast det är ju så snyggt planterat i den där fina scenen innan. Sen i alla fall, när hon ändå vaknar till liv, så blev det ännu mer för mig klyschigt. Det blev så här, oj, vi har sjunkit ett ännu mer nivå av ost här. Så, alltså, och det kan vara så att jag nästa gång jag ser filmen på något sätt öppnar upp ögonen för att jag tycker det är jättebra. Men här satt jag och tyckte att det var jag blev lite så här, du vet, det var obehagligt för mig att titta på Ed Harris i den scenen. Jag tyckte det var jättedåligt. Du, vet vem du påminner om? En kvinna jag jobbar med som heter Nahid, 50-årig kvinna från Iran, är rätt bitter på kärleken. Hon brukar ha såna analyser om filmer så fort det har varit så här, den var bra, men jag det där med kärleken, det för hon tycker kärleken finns inte. Det finns, Nahid, det känns som att det är kärleken du blir cynisk emot. Nej, inte kärlek i sig, kanske kärleken i det byss, men nej, men det är just den scenen bara när han ska rädda henne och det inte går, men sen så går det ändå. Jag gillar bara inte det. Men om du isolerar scenen innan då, för att jag tycker det är så dels där tycker jag det är bättre, men det är också att jag har ju fobi för vatten, någon just då, men jag klarar ju knappt av att vara i vatten, eller gjorde inte under min uppväxt. Så det blir också jobbigt att det är i sån isolerad liten instängd miljö där jag själv inte vet hur fan jag skulle göra. Ja, plus att manusmässigt har han ju gjort det så jävla snyggt. Det är som nu när Emma Grey Munthe och alla hyllar upp Mad Max som att kvinnor plötsligt får vara med i film. Det är ju en sån debatt, som att man aldrig har sett kvinnor förut på film vara tuffa. Så här. Men så tänker jag ofta på James Cameron som har, för i scenen innan, när de håller på att drunkna, så är han är musklerna liksom. Klassiska muskelhjälten, och hon är hjärnan. Men det är så snyggt hur de bollar sina, så här, hur de bollar fram och tillbaka hur de ska göra. Han vill vara den klassiska hjälten, bara du får den sista våtdräkten. Men hon är så här, fast jag kommer inte kunna simma tillbaka, så vi gör så här. Så räknar hon ut att, ja men om du simmar med mig så kommer jag få dö och drunkna, så hinner du kanske återuppliva mig. Alltså det är så snyggt planterat. Okej, ja, men jag tycker ändå att det är lite att du nu spelar varit, att du spelar lite nu James Cameron i händerna. Och jag, när du pratar och berättar för scenen, så sitter jag fortfarande och bara tänker på hur han sitter och skriver det här och tycker det är så jävla bra. Men är det för det är det ju. Jag är glad att jag har läst lite recensioner innan nu, inför, och märker att så här, det var inte bara jag som älskar den stunden. Jag hade satt den på nummer 10 nämligen. Okej. Men när jag ser om så inser jag att det är därför jag, det är på grund av det momentet, alltså i den här filmen, som jag förmodligen är intresserad av kärlekshistorier. Alltså att det föddes då liksom. Okej. Så vi är ju sjukt olika, du och jag. Vi går upp till punkt nummer 3 i alla fall. Jag har fler vänner. Ja, det har du säkert. Sämre film som man går för. Vi går upp till punkt nummer 3 och det börjar bli varmare. Men det är fortfarande kallt. Det är precis. Väldigt nu kallt. Nu börjar droppa så här, två små droppar. Från istapparna som hänger utanför James Camerons stuga, den skrev den filmen. Men på punkt nummer 3 så att Paramount lobbande för att få en Oscars nominering till Michael Biehn, vilket jag tycker känns lite. Jag tycker Michael Biehn är dålig. Jag älskar Michael Biehn. Alltså jag såg om första Terminator på bio nu igen, jag sett 2 gånger på bio, såg den igen. Jag tycker Michael Biehn är skitbra i den. Han är snygg. Han är allt jag vill ha på film. Men jag tycker han är dålig i den här filmen. Han är överspelande, det var ju här det började. För efter den så gjorde han, jag tror det nästa man såg på video, som låg etta på den tiden var ju videotoppen nationell, du vet, på riktigt uträknad. Och filmen efter hette Navy Seals, det var han och Charlie Sheen, och den var skitdålig, den låg etta på videotoppen. Men här med avgrunden, jag tror att folk tänkte att han, jag tror det är det som avgjorde hans öde till B-skådis. Kan det vara lite så att han inte, alltså han, Michael Biehn är nog inte så bra skådis. Och det är väl därför han inte har den. För ibland undrar man, jag tycker han är jättebra i The Rock. Jag tycker han är jättebra i, jag tycker han är bra i Aliens. Jag tycker han är väldigt bra i Terminator. Så. Men det kanske bara är så enkelt att han är inte så bra skådis. Så när man undrar sig, varför hände med hans karriär? Varför blev inte han, du vet, en Mel Gibson eller under 90-talet i Hollywood? Så kanske det är så enkelt bara att han platsar inte där. För att han är närmare Arnold Schwarzenegger än vad han är Mel Gibson eller de här andra manliga Harrison Ford och sådär. Ja, men han kan spela en viss typ av roller. Alltså så här, Harrison Ford har ju inte alltid lyckats med allt. Fast han har lite mer feeling. Jag tänker Working Girl nu. Alltså han kan ändå hoppa mellan genres. Men, han är, men fallet Henry, Regarding Henry. Det, när Harrison Ford ska försöka vara för sentimentalt drama så är ju inte han så bra heller. Nej, men kanske inte, men det var fast han är ju något helt annat, för, absolut. Men, nej, men Michael Biehn är bra i den här. Nej, jag tycker du kallar det överspelande, och det är väl det som är rätt, att han spelar väldigt, men något stereotypt överspelande när han ska vara. Ja, när jag hade inte velat se honom i ett drama om en alkoholist, för det hade varit kalkon. Ja. Nej, han är ju en sån skådespelare som ska vara Michael Biehn och i rörelse, liksom. Och inte som här få en mustasch och vara något. Alltså det glömmer alltid jag bort. Så här, jag får alltid för mig att han är ryss egentligen, fast det är han inte. Nej, men han känns lite stat i hur han ser ut. Den där mustaschen, det kan inte ha varit in fashion ens då. Men, nej, men just att Paramount då försökte få en Oscar som inte han i bästa biroll är för mig helt. Jaha, försöker absolut. De det? Försöker ja. De det? Okej. Okay. Jag läste att de lobbade för det. Det jag satt på, inte bara hans dåraskop, utan att de fick ändå pressa in en Oscarsnomen där. Det är så här, satsa istället på Ed Harris då, eller hon Mary Elizabeth. Master Antonio, precis. Alltså, och jag tänker Ed Harris som vi slog igenom på allvar här. Alltså, som huvudroll på något sätt, hans jävla ögon. Som är sjukt vackra. Ja, det kan jag hålla med om. Okej, punkt nummer 4 då. Fortfarande kallt. Men någonting, nu börjar det bli godkänt med det. Ja, vi börjar oss upp mitten. Men det här, jag vet inte ens, det här blir egentligen bara en iakttagelse. Jag vet inte om den är dålig eller bra egentligen. Men det är ändå punkt nummer 4. Men det är att eftersom Terminator var nästa film. Så, och den tycker jag, Terminator 2 var nästa film. Och den tycker jag är perfekt. Och sen gjorde han True Lies som också kändes väldigt hög. Den var ju väldigt högbudget och perfekt. Titanic som var väldigt så här perfekt. Så det känns som att det här var Camerons sista B-film. Och då pratar jag inte om handlingen. Utan ja, mer bara för att jag, Terminator nu när jag såg on the B också så märker man att man märker av verkligen budgeten på den filmen, att det är väl låg budget. Mm. Aliens tycker jag känns väldigt slafsig och B jämförelse med den stiliga, snygga alltså, första filmen. Ramberättelsen är så pass tunn. Det är lite som nu när jag såg Jurassic World på bio som är en bra B-films inramning liksom. Så visst. Jo, men om en B-film så menar jag faktiskt inte bara handling eller genre, utan jag menar också att i Terminator 2 så ser jag i princip inte effekterna. I Aliens ser jag verkligen hans effekter. Det känns slafsigt och lite Roger Corman-aktigt. Och här tycker jag fortfarande han har ett steg. Han har fortfarande, även om den här filmen kostade väldigt mycket pengar. Och så är typ när Ed Harris flyger runt där i någon sorts 2001-sekvens i slutet bland utomjordningar och det här. Så ser det väldigt tack ut. Det ser inte bra ut. Men under filmens första halva, när den enda effekten är hur alltså Alien gör avbilda sig själv som vatten. Ja, vi kommer komma till det. Men jag menar bara att det känns som en B-film, att det finns ändå lite spår kvar av att han kommer från så här Roger Corman slafsighet James Cameron, och sen efter den här filmen så kommer Terminator 2 där det bara oj, James Cameron är, han kan sätta filmer på alla plan. Då uppe punkt nummer 5 då. Lite mitten för oss. Och här är egentligen en fråga till dig. Bestämmer för. Så att om 5.5 eller... om punkt 5 är bra eller dålig, lite upp till dig då. Men frågan är då... för jag tycker det känns lite som nu, i den här versionen i alla fall, som vi har sett, att utomjordningarna känns det frånkopplade. Så min fråga är så här, vad fyller de egentligen för funktion? Alltså det känns som att för mig... För du pratade förut om det här med att de ser deras kärlek och det är på något sätt är värt att rädda alla för och sådär. Men för mig känns det bara som att utomjordingarna eller aliensarna kommer. Och sen plus är de med i slutet också. Och sen så följer de så Deus Ex Machina roll genom att rädda alla. När det inte finns ansett att rädda dem. Men behövs de egentligen för filmen om att de ska bärga den här ubåten och allting? Alltså jag tror, nu älskar jag ju den här filmen oberoende slutet, men jag tror till exempel att mystiken skulle ha legat kring att de fanns där i djupet, De ser människorna och på sätt och vis i en slags matchmaking, har en matchmaking-funktion. Men inte går in och löser allt som gudar i slutet, vilket de ju gör. Nej, men sen förstår jag väl också om originalslutet var det här att de kan utplåna alla oss om vi inte skärper oss på något sätt. Exakt. Då har de som... något liksom, då blir det ändå något så här hot. Men här är det som att... Ja, men jag tror James Cameron satt med det problemet när han sen klippte den. För att han var så övertygad om att han skulle berätta det här stora, episka slutet. Men valde att klippa bort det för att det inte blev bra. Alltså för han har ju alltid någonting stort att säga om världen i Terminator 2, Avatar och allting. Alltså, så det blev nog en darling han fick döda. Och istället göra det mer som ett så här kammardrama med aliens. Bara och det är ju att de känns... Det känns lite konstigt med dem. För de gör... De bara finns där som en organism. Eller då bevis som på kärleken eller någonting. Kände man väl... För det känns som att det lika gärna hade... För att det kunde lika gärna bara varit ett drama och de här spänningarna mellan Michael Biehns gäng och dem i det här att de ska rädda den här kärnvapengrejen och sånt. Så det var en fråga om filmfunktion, för jag tycker det känns väldigt... Ja. Det är nästan som att James Cameron säkert satt där och när slutet försvann tänkte han säkert så här att fan att jag inte bara kan klippa bort utomjordingarna helt och hållet. Ja, precis, helt. Men då hade ju massa härligt försvinnit. Så ja, han är ändå fast med slutet där. Med det här, ja, men jag tror det är därför den fick många treor. Att folk, recensenterna och sådär, älskar den fram till filmens sista 40 minuter liksom. Alltså, eller sista 20 minuter kanske det är. Alltså att den är ett klassiskt filmslut som gör filmen sämre. Vilken version man än ser. Punkt nummer 6 då. Vi rör oss uppåt. Nu blir det positiva saker då. Och här är faktiskt en sekvens i filmen jag gillar. Fast man säkert kan kritisera mig för att gilla den på samma sätt som jag kritiserade förut när Ed Harris skulle vara på mer rumräddning. Men här har jag satt sekvensen där Ed Harris fiskar upp sin ring. Och det tror jag är lite för att jag känner... Scenen är så här att Ed Harris är arg på sitt ex. Som då har kommit, eller de kanske fortfarande Mary Elizabeth Mason Antonio. Men de är på något sätt separerade. Första kärlekar, skådiskärlekar. Ja, jag minns henne mest från Robin Hood. Benämnd förbi på din lista? Hon kommer komma på ett sätt. Ja. Som sagt, jag minns henne nästan bara från Robin Hood-filmen. Men... I alla fall, i den här scenen så är Ed Harris arg på henne i alla fall. För hon har kommit ner till den här oljeriggen under vattnet. Och han bestämmer sig för att dra av sig sin ring och bara slänga den i toan. Och han gör det och går därifrån men ångrar sig blixtsnabbt. Och måste gräva upp ringen ur toan igen. Och jag gillar det nog lite för att jag känner igen mig själv i den där ilskan. När man gör någonting som man omedelbart ångrar. Och det är sånt James Cameron alltid är bra på. Speciellt i början på sina filmer. Att sätta de här, i alla karaktärer, sätta de här mänskliga dragen som vi alla gör. Liksom. Och sen minns jag också att när vi pratade om The Great Escape, som var din födelsedagsfilm förra året. Så pratade du om att, för det är väl en scen där Steve McQueen kastar en boll. Jag tror det är i The Great Escape. Jo. Kastar en boll på en vägg liksom. Som sen användes även i Mission Impossible 4. Ja, men som används hela tiden, precis. Alltså, och då sa du att du själv hade skrivit en sån scen. Ja. Och det tänkte jag på när jag såg den här filmen. Inte att jag minns den här scenen, men exakt en likadan scen har jag skrivit i ett filmprojekt jag skriver på nu. Och det var så kul, för jag fick även lite kritik för den scenen. Och nu är det så skönt, för nu kan jag bara visa typ att om Ed Harris kan göra det, så kan det fan vara med i den här filmen också. Ja, eller så kändes det fel för dem som läste det, eftersom det undermedvetet hade kommit från alltså ditt Ed Harris minne och inte kändes organiskt i berättelsen. Ja, men jag är helt säker på att nej, jag minns inte det byss. Den där minns en byss är liksom utomjordingarna och lite sådär. Jag minns inte den scenen, men jag tyckte väl den var fin, jag gillade den. Ja, och Ed Harris spelar den så perfekt. Det blir så här... skådespelsexigt som jänkarna kan vara så bra på. Som ibland händer i Sverige. Typiskt Snabba Cash finns det sådana mänskliga moment, tycker jag ofta. Jo, men det är som att man på väldigt, väldigt, väldigt kort tid kan vara övertydliga, men att vi ändå... Precis, på väldigt kort tid så skippar man saker som många hade tillbringat med så här, 3 sidors, 3 minuters dialog. Men istället visar man på 14 sekunder någonting som bara sätter hela relationen. Mm. Och vad han känner kring den på ett nyanserat vis. Jag börjar tänka på nu på något så här, hur kan jag berätta om så rolig scen från en europeisk film som skulle vara den här scenen, fast i Europa, men jag kommer inte på något roligt. Men det hade säkert varit någon scen där någon sitter och pratar i så här, i 3 olika scener pratar om att han borde slänga av sig sin ring. Ja, precis, snarare det. Man säger så här: jag har faktiskt lust att slänga min ring, men jag har inte gjort det ännu. Alltså så här, ja. Ja. Show, don't tell. Klassiska regeln att försöka hålla sig till så ofta det går. Ja, kanske. Inte, vissa, typ Kevin Smith, inte klarar sig rätt bra med att tälla också. Jo, men då kör han ju, det är ju bara tell. Då bygger du ju på det. Relationsfilmer är lite annorlunda. Alltså så här, men som när James Cameron som gör, inte gör, alltså även om han alltid blandar in relation på ett sätt som jag tror inte han ens tänker på det. Hur bra han är på att se liksom så här relationer, vare sig det är mellan robot och pojke. Eller ett frånskilt par. Men när det är en annan berättelse i fokus, som här att stoppa folk från att skjuta missiler på men jag undrar om... Det är intressant med James Cameron, för jag har alltid sett han som en väldigt så här, trubbig, så här, maskinell nästan regissör som kan driva de här stora projekten i hamn. Men jag kan inte sakna finkänsligheten. Men... Nu lyssnar jag lyssnar även på en intervju. Jag tycker han har jättefin känsla. Jo, men det jag vill komma alltid till. Men det tror jag sett honom liksom. Ja, väldigt bra actionregissör. Men han har också haft lite tur med att få Arnold att känna sympatisk. Till skillnad från alla andra filmer Arnold har gjort i princip. Men det känns ju inte som tur. Det känns som att nej, men det är precis. Det jag vill komma till att jag lyssnade på en intervju med Sigourney Weaver också. De pratar om Aliens. Den ska jag lyssna på fortfarande. Ja. På Q&A med, vad heter han? Goldsmith. Ja, Jeff Goldsmith, precis. Och där pratar man i alla fall med Sigourney Weaver om Alien-filmerna, 1 och 2. Och då nämner de bara att James Cameron, om jag minns rätt nu, inte regisserar så mycket. För hans idé var om att jag är manusfattare, jag skriver, jag är regissör. Och jag kommer att göra det, men det är du som är skådespelaren, så hur vill du göra det här? Att han var väldigt öppen och sådär. Eller var det kanske Ridley Scott som var det? Nu tappar jag mig, jag skiter i. Det har kommit till hur som helst är att det känns som att han måste antagligen vara väldigt, väldigt bra manusfattare. Eller så är han ändå väldigt, väldigt bra regissör. För att, jag menar, relationen mellan John Connor och Arnold i T-800 i Terminator 2 hade kunnat vara så jävla dålig. Men... Ja, och men... även om vi går till The Abyss. Det hade även ett frånskilt par... Mm. Som tvingas jobba tillsammans har gjorts i urminnes tider. Jag menar Screwball-tiden, His Girl Friday rekommenderar jag med Cary Grant och Rosalind Russell bland annat. Sen finns ju Humphrey Bogart och hans fru. Vad fan heter hon? Lauren Bacall. Ja, precis. Men det har gjorts massa så här och görs även idag och görs liksom. Det blir mest klyschigt och dåligt. Men här, The Abyss känns som den sista riktigt lyckade vi är nästan skilda komedin, romantiska komedin liksom. Men det är intressant att mig i alla fall bara, för att knyta ihop allt det då, att jag kan liksom inte bara bestämma, är han bra regissör, manusfattare eller har han öga för casting? Det var det som är sådär, för man kan jämföra även Terminator 1 då, sen såg på bio. Sen 2 dagar senare såg jag Terminator Genesis på bio. Som handlar om exakt samma karaktär i samma ålder. Och i den här lågbudgetfilmen The Terminator så måste den här Sarah Connor lita på att Michael Biehn är tillbaka, skickad från framtiden för att rädda henne. Och ska göra allt. Han gör allt i sin makt för att hålla henne vid liv. Och inte bara för att liksom han ska rädda världen och rädda liksom mänskligheten, utan även för att han älskar henne och älskat henne hela sitt liv, fan 30 år in i framtiden var det. Det var ju därför jag älskade Terminator. Jag såg ju tvåan först. Mm. Ja, det gjorde jag också. Eller om jag såg ettan precis, alltså när jag hade sett massa trailers, du vet, inför att tvåan skulle komma. Men det blev över, för jag hade hoppat den lite, för jag tänkte, jag var inte så intresserad av så här att se Kommando med Arnold Schwarzenegger och sånt där. Jag såg actionfilmen, då ville jag se Dödligt vapen, alltså sånt som kritikerna han hade skrivit var bra. Så jag trodde att den var en sån här Jean-Claude, en kickboxerfilm Terminator liksom. Mm. Och så såg jag den faktiskt hos min mormor när jag var på besök. De hade knappt en VHS. De hade en VHS, men den användes aldrig. De hade knappt en VHS. Jo, men du vet, när det bara står någonting där som lika gärna kan vara en klocka ingen någonsin rör, eller en lampa ingen tänder. Men så såg jag Terminator där och bara älskade den på ett sätt som jag inte alls var förberedd på. Och det var just för att det var en jävligt passionerad kärlekshistoria. Det var det som fick igång mig. Ja, och jämför då, gick du och såg Terminator Genisys på bio? Jag skulle säga en pressvisning. Den var låg för tidigt, så att jag hoppade den. Ja, för då såg jag den bara två dagar senare och inser då att James Cameron har ju någonting, antagligen hur han har lyckats kasta eller skriva eller någonting, för att den filmen är ju så här. Alltså jag kan inte se Jay Courtney och hon Bring Me My Dragons, kvinnan från Game of Thrones. Jag kan inte se de två överhuvudtaget typ i en säng tillsammans skapa John Connor. Det var så här hopplöst dåligt. Men så det var, ja. Fast castingen där, när jag såg i trailern att det är han som spelar Bruce Willis vuxna son. Ja, Jay Courtney. Ja, han är ju supertrist. Ja, han funkade i den Jack Reacher som han spelade bara någon sorts henchman i den. Men ja, han är som leading, som leading man. Nej, precis. Han har inte leading man kvalitet alls. Och det varför kunde de inte ha slängt in, fan vad har hänt med honom? För han hade ändå lite glöd tycker jag, Sam Worthington. Alltså helt enkelt huvudrollen i Avatar. För att han hade den huvudrollen i Terminator Salvation. Jaha, okej. Okay. Han är redan förbrukad. Säkert, de tänkte så här, fan vi borde haft honom och så finns det ingen mer. Mm. Jo, det hade varit Chris Pratt som säkert blev tillfrågad. Han hade... Ja, jag tror Tom Hardy var överst på listan. Över de okay. vill ha. Men jag tycker bara det var så skönt att gå och se en film på Bio Terminator Genisys och känna att fan, den enda som håller skådespelet uppe här är Arnold. Han var ändå så här att jag köper han som en så här gammal robot som har levt på jorden längre än man har i de tidigare filmerna. Så jag ser typ en character arc som jag inte kan se åt de andra. Det var jävligt sjukt. Skitdålig film. Jag blev lite nyfiken ändå på att, för den nya Terminator verkar vara en hel del parallelluniversum. Alltså att det inte bara en alternativ verklighet utan fler, stämmer det? Ja. Man rör om det liksom. Ordentligt. Ja, typ. De gör lite en Back to the Future 2. Alltså de återvänder till tidigare filmer och tidigare delar och genom det skapa liksom en ny tidslinje. Mm. Men det är jättedåligt. Men om vi går tillbaka så här. Min summa kardemumma med kanske The Abyss och Terminator och James Cameron. Det är att jag älskar hans kärlekshistoria. Även True Lies. Som ju verkligen är hans screwball-komedi med Jamie Lee Curtis. Och, va? Precis, men det är liksom en liten actionkomedi sådär. Eller stor actionkomedi. Men där sätter han, istället för Michael Biehn då, så sätter han Arnold i huvudrollen. Och... Han lyckas liksom få Arnold hålla uppe den filmen fastän den har liksom en kärlekshistoria i centrum. Alltså James Cameron måste ju ha någonting när det kommer till att vara regissör alltså. Absolut. Jag tror han är bra på att ta från sitt eget liv. Du vet, dels sitt nördiga intresse för under vatten och du vet, specialeffekter. Mm. Men även då att han är ju typ en frånskild dude. Och han har förmodligen fått kritik sen sitt första förhållande på att han är frånvarande i förhållandet. Det är mitt tips. Mm. Ego lite trumpen. Och så använder han det. Så att nästan i alla hans filmer så är kärleksparen ha problem i äktenskapet. Det är inte att de möts för första gången. Det är väl det som känns lite tråkigt med Avatar. För där tycker jag att kärlekshistorien bränns inte. Då är det mer världen som bränns. För då har han gjort en klassisk kärlekshistoria med två, en kvinna och en man som möts och inte har någon historia innan. Och då plötsligt har han, då är det inte lika köttigt i relationen. Då blir det mer klyschor. Jag tror jag är något på spåret där faktiskt. Ja, okej. Okay. Vi går vidare så att det här avsnittet inte blir 3 timmar. Vi går upp till punkt nummer 7. Här har jag satt något som egentligen inte har med Abby att göra. Men här har jag satt genren i sig. Alltså de här filmerna som utspelar sig på en liksom isolerad plats. Och där det händer sig lite sjuka grejer. Jag gillar den här typen av filmer. Jag tycker verkligen inte Abyss är den bästa av dem jag har sett. Men andra exempel är ju Sphere. Så finns ju den här Sunshine, Danny Boyles film. Och så finns ju även... Sphere är bättre? Sphere är en film med Dustin Hoffman, Sharon Stone och... Vem är den tredje? Samuel Jackson. Det jag vill säga om Sphere. Och nu var det väldigt länge sedan jag såg Sphere. Men mitt minne av Sphere, och jag vet att den var hatad redan jag såg den, är att jag tyckte att den var bra. Och ja, jag kan säga utan att ha sett Sphere på väldigt länge, ska jag säga att jag föredrar Sphere före Debuss. Ja. Jag tycker att den har jävligt mycket skumt i den filmen. Den är säkert dålig, men jag minns bara den så otäck i att de är fast där nere och galna saker börjar hända. Vår filmsmak är ju olika. Och jag hör ju här också när du är så här, Die Hard, du dissar så mycket, men Die Hard 5 och nu Sphere. Det är bra, det är ändå bra filmer. Känner Göteborgs Emil med dreads liksom. Die Hard 5 kanske tar tillbaka. Fast jag tyckte det var en exemplarisk actionrökare för bio. Du sa citat, det här är det närmaste Terminator 2 en actionfilm har kommit. Du menar att om jag skulle sätta på det avsnittet så skulle exakt det citatet höras. Ja, precis. Komma från filmen, ja. Jag gillar i alla fall genren. Och vet du vad du sa mer? Citat, Emil, Die Hard 5, det var så här: jag kan inte vänta på Director's Cut. Det... Jag tänker på en till film jag har tappat namnet på nu. Någonting i början. Paul W.S. Andersons rymdfilm. Där de öppnar typ en port i helvetet med Sam Neill. Vad heter den? Event Horizon. Event Horizon, ja. Det är också en film i den genren i alla fall. Jag vill bara säga, det var min punkt nummer 7. Det är lustigt, för Event Horizon, den fick dålig kritik när den kom. Jag tyckte den var ganska dålig också. Men så hade jag en kompis, Jonas, som vi hängde mycket på gymnasiet. Och han så här, du vet, han älskar den filmen. Och han är väldigt filmintresserad. Och gillar, du vet, ja men det vanliga. Ungefär så tänkte så här att han rabblar favoritfilmer. Så här, Fight Club, Seven, Pulp Fiction och Event Horizon. Så den har blivit väldigt, väldigt många tycker om den. Och tycker vi att i alla fall det är Paul W. Just därför prövade jag att se om den. Och ville, du vet, när man ser om något och tänker så här, jag vill tycka om den här. Men... Och i början tänker man, kanske har den något. Men den tror jag så här, bara tugga, ju längre filmen går så bara faller den ihop. Så här, även om man var öppen och ville. Det kan man, men konceptet tycker jag ändå här, att en rymdstation som råkar öppna lite med en port i helvetet, eller vad det nu är. Det är skönt, och det är som Sphere liksom. Konstiga saker händer i några där ubåtanslag eller undervattensbas. Jag ska se om Sphere, för jag tror att jag ändå... Den fick många ettor, men att jag gav den en svag tvåa, förstår du? Men den finns på Netflix. Gustav kommer till räddning för Sphere, ja. Den finns på Netflix, och det är många som har Netflix. Så att vi ser den så många som kan. Så kan vi starta en tråd sen och se om Emil har rätt att den är bättre än The Abyss. jag tror jag fortsatt kommer stå ensam om den åsikten kanske. Men ja, punkt nummer 8 då. Nu är det bra, och här är en scen du har pratat om. Men det är väl den scenen som mest känd i filmen. Men jag gillar tentakelscenen. Inte bara för att jag tycker den tentakeln som är datagjord och var ju groundbreaking. Tack vare den så förstod de att de... Vadå, när alien formar sig till vatten och formar av deras ansikten? Ja, och undersöker skeppet och slutar upp med att de möter Ed Harris och de här. Och den är grym dels då för att den gjorde att James Cameron tänkte då att oj, jag kanske nu kan göra min metallman i Terminator 2. Men den är också... Och den är också grym för att den fortfarande, tycker jag, ser bra ut. Den känns trovärdig. Men det jag tycker också är så skönt i den här filmen är att den gör att alla av de här huvudkaraktärerna som träffar den här tentaken blir till så storögda Disney-karaktärer. De här liksom muttrande oljeborrarna, eller vad fan de är, med här spetsen, blir som barn när de får se den här. Och just, jag tycker Ed Harris är jävligt charmig där i han, hur han helt såhär, ja, bara blir som ett barn på julafton när han får se den. Ja, verkligen som en pojke. Fan, ja. Ed Harris har många sådana stunder i den här filmen där han får in en pojkighet. För alla vet ju att Ed Harris är väldigt mycket man i allt han gör. På ett charmigt och blödigt vis. Det är väl liksom det man gillar, man, att han är väldigt mycket man. Som i The Rock. Men att han alltid har de där klarblå ögonen, du vet, men då säger att ja, det finns en själ här. Igen, alltså bland de vackraste ögonen. Alltså, det har han verkligen, ja. Vackraste mannen med dåligt hårfäste, va? Ja. Det var min punkt nummer 8. Punkt nummer 9, så har helt enkelt satt Camerons sjuka ambition. Att även jag tyckte det, jag älskar Terminator 2. Jag tycker verkligen om True Lies, jag tycker verkligen om första Terminator. In kanske inte Aliens så mycket, men jag tycker de är bysser den filmen som för mig, och som du sa i början då, att det är en film inte ens folk då pratade om. Det är väl den film som försvinner bort lite när jag tänker på James Camerons filmografi. Jag vill, du vet, tränga bort Avatar, men istället försvinner det byss. Men det är någonting med hans sjuka ambition när man läser på om det här jävla projektet. Det är förstås inte ens hur en studio kunde backa upp honom, men du vet att vi kan inte ha stuntmän, utan alla måste vara under vatten. Alla skådespelare istället. Alla skådespelare måste göra helt sjukt, för det ska vi nämna, de är under vatten. Alltså tydligen var det ångestfylld inspelning. Alltså där liksom skådespelarna, när vi ser att de är förfrusna, så är de typ det. Alltså det var så här farliga grejer. De simmade på riktigt under vatten. Alltså alla skådespelare har pratat om det, att det var så här, alltså folk fick, om man får panik när man ser den för att man inte gillar vatten. Det hade de på riktigt. För att, ja, vad sa du? Är de under vattnet mycket? Ja, alltså de byggde ju tydligen de största undervattensscenen någonsin bara för den här filmen i någon gammal kärnkraftverk eller någonting. Ja. Och jag läste det, att två roliga saker om Ed Harris med den här filmen. Dels det att han sa efter filmen att han kommer aldrig prata om en byss med någon igen. Och han för att det var så jobbig inspelning. Mm. Det andra var att han efter någon inspelning under vatten, tror jag, gick hem och grät. Ja. Att han bara satt och skakade och grät när han spelat in. Alltså, så att den var ju fysiskt påfrestande. Men, och det är någonting, men som någon sa, så här, James Cameron skulle aldrig utsätta och skådsa för någonting jag själv inte skulle klara av. Men det jobbiga med James Cameron är att han klarar ju av allting. Ja, exakt. Han är ju en sån som bara skulle så här, leva ett år i instängd i en kista. Ja, och klara det. För att det är research som han vet att han behöver. Men han är ju en sjuk människa. Som även då i den Q&A-intervjun när han pratade om Avatar. Så var det att han på sina lunchraster under Avatar satt och läste på och jobbade med den jävla ubåten de skulle bygga för att göra sina undervattensexpeditioner. Ja. Han är ju en makalös jävla människa. Ja, precis. Och fatta varför han kan skilja frånskilda par med äktenskapsgräl. Ja, men det är intressant att han var gift med Gail Ann Hurd som producerade Aliens, va, och Terminator och även den här filmen och så här. Ja, även The Abyss, precis. Och även K-19, The Widowmaker, med Harrison Ford, vet jag. Ja, och, ja, men hon har producerat mycket bra. Och han har även varit gift med Catherine Bigelow. Ja, men Catherine Bigelow, vet du om det var det innan då? För att Gail Ann Hurd, i alla fall, de separerade under förberedelsen för den här filmen. För The Abyss. Ja, så det är intressant att de jobbade ihop. Gail Ann Hurd och James Cameron. Och när var han ihop med Catherine Bigelow då? Var det tidigare eller var det senare? Han var även ihop med Linda Hamilton fram till Titanic. Ja, så det var Catherine Bigelow kan ha varit innan. Jag kan inte svära på. Nej. Men jag vet att Catherine Bigelow, alltså att jag fick känslan av att, ja, men han har varit rövhål där liksom. Men det kan ju vara bara att han, jag tror att han är dels, jag tror att ett rövhål, precis som du sa, att han är inte hemma så mycket. Nej. Och han har andra prioriteringar, du vet, än att smeka sin fru lätt på armen. Ja, precis, och än att följa upp hennes dag istället. Ja. När han kommer hem och så här har en timma faktiskt över, så går han och läser på om och ritar teckningar om ubåtar istället för att fråga varför att hans fru gråter i köket liksom. Jag tror när han är på inspel, jag tror så här, för jag tror att säkert att han har väl inte varit så snygg i hur han gjort slut med sina kvinnor. Men jag tror att han också kanske till och med han är inspelning eller inne i sina projekt glömmer av att han har en fru. Så när han blev ihop med den där skådespelerskan så tror jag han fortfarande ihop med under Titanic-inspelningen. Vilken skådespelerska är det? Han blev ihop med någon där, ingen känd skådespelerska, han blev ihop med någon i alla fall. Och separerade från Linda Hamilton då. Jag tror säkert han började spela in Titanic och kom inte ens ihåg att han var ihop med Linda Hamilton. Så han blev nykärd i någon på inspelningen. Alltså med hans maniska intresse, hur bra han är på det. För man har ju pratat om att så här, och nu menar jag inte vanligt folk, utan människor som jobbar med autism, som har pratat så här att typiska Asperger-beteende är till exempel Michael Jackson med sin talang och person. Carl Bildt är väldigt så här med sin talang och sin person. James Cameron känns också ganska Asperger. Alltså han behöver inte ha det, men han är ett bra exempel på hur Asperger-människor fungerar. Men ändå så känns han väldigt sympatisk när han pratar. Han pratar om galna saker. Han pratar om det. Man ser den här sjuka ambitionen. Men han pratar om det ändå på ett sätt som att det vore helt... Alltså man köper det, du vet. Ja. Och när jag pratar om Asperger så är det inget dissande. För man tänker ofta Asperger gruppbostaden där man har jobbat någon gång. Ja. Men då har vi ju en så här, vad ska man säga, då har man ju en djupare variant av Asperger när man behöver bo i en gruppbostad. Det finns ju många med Asperger som kan vara Carl Bildt, Michael Jackson och James Cameron, det vill säga passionerade människor som är lyhörda inför känslor, trots att de har svårt att kanske känna andra känslor, så kan de känna och logiskt, ja men du vet, man behöver inte vara Spock. För att man har, fortsätt. Okej, okay. Vi går upp till sista punkten då, punkt nummer 10. Och Spock har ju känslor, ska vi tillägga, alltså han är ju bra. Läste nu att han, jag vet inte vad han heter, han som spelar Spock i De nya filmerna. Jag vet vad han heter. Någonting. Ja, precis. Zachary, någonting bara. Jag vet bara att de gör sig tydligen redo nu för att spela in en trean. Så det kommer en till Star Trek. Ja, kul. Okej, men punkt nummer 10 då, på listan över The Abyss, som är Gustavs födelsedagsfilm. Det bästa med The Abyss. Som alltså inte är den episka, liksom... kärleksklimaxet där Mary Elizabeth Mastrantonio måste dö Ed Harris armar, som jag hade haft som nummer 10 och fler, tror jag, utan du har någonting helt annat för den. Ja, vad har jag egentligen? Men alltså, så här, jag kände så här när jag såg filmen att jävla Gustav tycker verkligen om den här. Han vill prata om den här när han får välja film på sin födelsedag. När du förlorar. Så var det så här att det är dumt av mig att inte gilla filmen, för jag tycker inte filmen är så, jag känner inget behov att se om filmen, om jag säger så. Så jag skrev helt enkelt så här, att Gustav får välja. Du kan få välja nummer 10 eftersom du fyller år, och att jag som sagt inte älskade den. Men det är fint. Och för då gör jag så här att jag hade kunnat nu, utan att förstöra din lista, säga birollskaraktären, heter han Bud? Han med trucker-kepsen. Jag vet inte vad han heter. Nej, men James Cameron är alltid så sköna sådana supporting characters som bara är så här godhjärtade och tjocka liksom. Men då gör jag det, i och med att du ger mig det som present, så då raderar jag din punkt nummer 2 och sätter den på punkt nummer 10. Och det tycker jag är helt okej, eftersom vi har pratat mycket om den punkten och du gillar verkligen de senare, och jag tycker de är lite, ja. Ja, men det behöver inte gå in på, precis. Men det hamnar på punkt nummer 10. För jag älskar den här filmen för att det är en sån vacker kärlekshistoria mellan frånskilda paret Ed Harris och Mary Elizabeth Mastrantonio. Som jag blev kär i, som gjorde att, du vet, alltså när jag såg musikvideon till Robin Hood, Prince of Thieves. Det var ju så här långt innan filmen kom. Och jag bara satt och tittade på henne. Det är ju Bryan Adams, Everything I do it for you. Jag köpte singeln och hade den i ett plastfodral. Jag hade typ 5 plastfodral där de 5 bästa singlarna fick vara. Och Everything I do it for you låg för evigt. Det ligger fortfarande i den plasten i mitt Shurgard faktiskt. Ja. Den är med bland mina sådana här. Terminator 2 är ju ett, vi pratar om för mycket, men det är verkligen min barndomsfilm. Men bland de där 5 filmerna vi såg väldigt mycket som barn, så är ju Robin Hood, Prince of Thieves med också. Så att Och men skillnaden mellan den och T2 är ju att Robin Hood, Prince of Thieves, jag såg om den för några år sedan, den håller inte alls. Men vänta nu, då är det intressant, för att när jag var som galnast i DVD-utgåvor, DVD-filmer, så kom ju faktiskt en director's cut av den som jag inte har sett. Så frågan, såg du director's cutten eller såg du bioversionen? Ja, men var det director's cut? För när Robin Hood, Prince of Thieves kom så klipptes den ner med typ 20 minuter för att kunna visas från 11 år. Vilket min mattelärare avslöjade när han hade varit i London och sett den. Alltså det här var så knäckande för mig. Jag hade varit på biograf Draken, fanns då i Stockholm. Det är ju, för det är väl er kändaste, finaste biograf i Göteborg. Ja, precis. Göteborgs vi hade en drake med Fridhemsplan, men den är borta. Men där var jag såg den och liksom visste inte då att 20 minuter av filmen saknades. Men tydligen var även 15-årsversionen på bio nedklippt av censuren. De klippte strax innan de försvann väldigt mycket. Casino var ju den sista. Det var ju Robin Hood, Prince of Thieves som typ fick mig att gå upp. Jag ringde censuren och så sa de, men du kan komma hit och titta på det. Förstår du? Ja. Det här tror jag vi har pratat om förut. Så ja, jag gick upp till censuren och det var ingen kö, för det är ingen som fattar det här. Och så fick jag sitta och se det bortklippta från filmer. Men kan det varit det du menar med director's cut av Robin Hood, Prince of Thieves? Det ska jag inte svära på att jag vet någonting. Om jag vet bara att han, regissören Kevin Reynolds, va? Jag vet inte. Ja, som dog med Waterworld. Lite. Det gjorde han kanske. Men han var ju verkligen på något sätt Kevin Costners regissör där. Han gjorde väl The Bodyguard också, eller? Nej, det tror jag inte. Okej. Nej, vi drar inte klockan. Det är för sent avsnittet. Det är ingen idé att dra klockan för The Bodyguard. Men men det gjorde han inte. Nej, okay, det gjorde han inte. Jag tror det. Men jag fick för mig det. Men jag vet inte vad den där ska innehålla. Jag vet bara att den kom och att jag blev väldigt intresserad eftersom det var också en sån barndomsfilm. Så det var kul. Åh, tänk att få se det där med att få se fler scener är väldigt intressant, även om jag sen gärna väljer att se bioversionen resten av mitt liv. Så det är ändå på någonting väldigt spännande med den filmen, men så de är så, man är så bekant med filmen och då är det kul att få se mer. Det var även kul att se fan Terminator 2, liksom extra materialet och extra scenen när det kom. Eftersom då, det finns mer av det universumet, men sen förstår man också varför de inte ska till den filmen. Men så att jag skulle fan vilja se den Robin Hood igen, Prince of Thieves, Direkt katten. Men jag minns också den som en sån film man bara grät åt. Den är också jättefin, den filmen. Är inte det? Ja, men fast den är, musikvideon är fortfarande fin. Ja, men Christian Slater är väl ändå fina, han gråter och hatar lite. Ja, fast jag såg om, Emil, jag såg om den. För allt det kände jag då. Men när man ser om den så är den riktigt töntig. Det är lite som att se gammal MacGyver-avsnitt. Så den har inte åldrats väl, tyvärr. För att jag är ju ett fan av Kevin Costner. Jag blir till exempel nyfiken när du säger Dansa med vargar. För bioversionen var 3 timmar, va? Och så är specialversionen som kom ganska snabbt 4 timmar. Ja, eller? Precis. Något sånt. Ja. Och jag har aldrig, jag har bara sett Dansa med vargar en gång på bio. När jag var då så här, typ 12 år gammal med min syster som var 11 år gammal. Och det är en väldigt fin stund som jag aldrig glömmer när vi hade sett den. För att det var så här, den var ändå så pass vuxen för henne och mig. Att uppleva tillsammans. Det var ingen så här skräp. Det var ingen så här haha-komedi. Utan det var ändå ett, men jag har inte återsett den. För det känns som att den har fått sämre rykte. Men jag tycker det är så konstigt. För när den kom så var det verkligen som en explosion. För jag hörde att av Kevin Costner själv i sammanhang, att den gick på bio så här över ett år. Ja, och typ i Sverige också. Så här, Jökboet är ju känd för att den gick så här typ i evigheten. Man släppte den aldrig. Den gick bara i evigheter på bio i Sverige. Och Dansa med vargar var en sån som bara fick gå kvar i minst en kopia jättelänge även i Sverige. Men så den var en sån enorm succé. Och den lyckades liksom, det som vissa filmer gör, Titanic lyckades, som den lyckades verkligen dra kvinnor till biograferna, vilket som kan vara svårt ibland. Så det var verkligen så här supersuccé, den filmen. Men när såg du senast Dansa med vargar? Jag skulle säga att jag såg den senast mitten av 2000. Alltså jag hade den på en koreansk DVD eller fan det var, som var, det låg såhär läderetui. Men jag såg den mitten av 2000-talet, tror jag. Men den höll helt. Fan, den ska jag se om, såklart. Men den är rätt rå också där i början när de ska operera, ha sig och amputera folk. Alltså, så att jag minns att jag tyckte den väldigt mycket, väl. Men jag tycker det är konstigt att den filmen pratas ju inte om. Eller den pratas knappt om som ett av de stora mästerverken. Men den var ju skitstor då liksom. Alltså ja, men vet du när det började vända? Alltså så här, en störning. Jag tror Kevin Costner själv skulle kunna känna att så här, fan, kunde jag inte om jag hade kunnat ändra historien så hade jag gett min regi-Oscar till. För det var en sån här grej som blev provocerande. Dansa med vargar vann för bästa film, men den vann även för bästa regi-Oscar. Och slog därför bort Martin Scorsese med Goodfellas, som ju alla regissörer och klippare typ håller som den tajtaste regisserade filmen som har gjorts liksom. Och det blev så här, glider Kevin Costner in och tar Oscar framför Martin Scorsese liksom. Sen har ju fler gjort det genom åren. Det var ju därför han fick den för The Departed. För folk var så här, tänk om han dör och inte har fått en Oscar. Det klarar ingen av med rätta. Men det känns som att det lite också har gjort att så här, Dansa med varje började bli lite mobbad helt enkelt. Du ska inte tro att du är något. Nej, men det är också en film som, alltså, det är verkligen en mammafilm. Alltså, Pretty Woman, några till från den tiden, Harry med Sally och så här, alltså, nämner man titeln för hennes mamma så känns det som att det gnistrar till deras ögon. För det var, jag tror att varje var en sån upplevelse när man, det är sån film som mammor har gråtit till och alltid har med sitt hjärta på något sätt. Ja, men och många fler än mammorna. Det är det de, alltså poäng i att då när den kom, då alla såg den och ingen hade något negativt att säga, utan det har kommit efteråt liksom. Som att den har blivit utfryst. Så det, förutom Sphere, jävla, jag hatar sådana titlar. Jag kan inte uttala det. Säg Sphere. Sphere. Sphere, ja. Men så tycker jag man ska återupptäcka den som är varje. Det tänker i varje fall jag. Det... Ja, den som var helt för lång för mig. Men jag funderar på att dra igång Sphere efter vi har spelat in. För nu är vi typ klara. Om lagom till din födelsedag. Så förutom... Det, för det blir inte nästa avsnitt utan avsnittet efter. Men förutom filmen du har valt så kommer jag ha sett Dansa med vargar och Sphere och följa upp dem. Ja, vad trevligt. För nästa vecka då så är det dags för Billy Wilders Stalag 17 som man sett. Och veckan efter det så där är vi ju det då följer upp. Alltså vi räknar ju ner IMDb:s 250 topplista. Precis. Och vi som gör det heter Emil och Gustav. Vi är Tittare och snackar. En av Sveriges, kanske inte bästa, men det är en av Sveriges filmpodcast som finns. Vi finns på filmfilms.se. Vi finns på tittareochsnackar.se. Vi finns på Facebook. Gilla oss gärna där. Sprid oss gärna om ni kan. Hjälp oss på något sätt om ni vill. Det uppskattar vi. Och vi återkommer nästa vecka. För vi hade ju gillat att få att, alltså vad är det? Vi ligger på 198 gillningar på Facebook. Och vi uppskattar alla dem. Vad kan det vara så här, 120 som faktiskt lyssnar på oss på varje avsnitt, ungefär. Men det finns sådana här milstolpar att nå. Och 200 gillningar på Facebook känner vi att så här, vad fan. Ni som lyssnar på oss, få någon jävel. Köp en cheeseburgare på bakfyllan till någon jävel. Och säg, mot att de trycker gilla på tittar och snackar på Facebook. Folk trycker gilla på allt. Precis, typ när ert one night stand precis ska lämna på morgonen. Så tipsa bara så här. Fan, kan du bara trycka gilla på Facebook-sidan, titta och snacka också. Sen är det ju inte ett one night stand att jämföra med att man får en cheeseburger. För att det är snarare som att man har fått tre cheeseburgers stulna från en. Men ja. Ja, kanske. Hur som helst, gilla gärna vår sida om ni vill. Ja, men nästa gång så återkommer vi då. Och då pratar vi om Stalag 17. Det blir om 2 veckor. Och vi hörs då, Gustav. Tja. Hej då.